Хлопчина, не смейся, я на сирота, бедная на сиротина, щастя у сирот няма, бедная на сиротина, щастя у сирот няма. Каля зялёнага гаю, хлопец дзяўчынай гуляў.